على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أتس واتلري إذن لك لري القواعد الفقهية لري باب سد الذرائع أتي على إنك قاعدة وريتي وجاء قوقو ونانك ما حرم سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة أني ولسد الذرائع أصل من القرآن والسنة وإجماع الصحابة قائدة إلي تنقوي أني قيل نينو أسلري نينو القرآن أتي نينو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أتي فنقوا وصحابة قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الله أبا الله أني أمام أبو àwọn tí wọ́n sin kan mí lẹ́yìn Allah kó má wàá fa dẹ̀ríà kó má wàá ṣe sábà bíi káwọn náà máa bú ọlọ́run ọba Allah níbi ayà yìí sádù dẹ̀ríà wà ń bẹ̀ wọn náà ni pé n tí ó ṣe pé lè má jẹ́ haram ní pílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ọba Allah haram rẹ̀ ó pé ní haram lè bá yága lè annahu yufdi wa yuaddi ila muharram torí pé yóò lédi lọ síbi kan haram وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله بعلى أني أي مؤمني أما ما لقولون تي أو كافرين ما نلو ونكون وصبي راعنا فنتي أما بايا صرا للي تسبي يتمرنا نبي ما bígba tí a ń tanyàn bígba tí a ti gbọ́ pé a ti gbọ́ ọkùnrin ngorun náà wà smart so gbólóhùn eléyìí tó lọ tààrà òun ni kí ẹ lò náà ni pé ngorun náà oníkẹ́ ẹ máa lò dípò kẹ́ ẹ máa lò ọ̀rọ̀ ìrìnà máa wò wá smart wọlé káfírí náà ọ̀dọ́ bùn ẹ̀lẹ́ torí pé tẹ́ ẹ bá ti ń lò àwọn kẹfìrí náà ó fẹ́ máa lò eléyìí náà sádò dẹ̀rẹ́ àwà ń bẹ̀ وقال سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الله أتو موسى ذريعة وابي آية هنا نكبي عو بني كما ما جاي سيم وما لي نتوري كما يلي با ما نتوري ما في بابا سارا ما نينو يسوع لينا سادو ذريعة وني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على الخطبة وعن الصوم على الصوم كما في صحيح البخاري وغيره سدا لذريعة التباغض والعداوة بين المسلمين رحمه الله لا تريع النبي صلى الله عليه وسلم أسلي ولا أريع المسلمين كي أيام خطبة بابن سرالي لطما ياري أو بابن طما ياري تبا سرطلي أتي ما نجالي أجاتي وما ياواتي نتلي nítorí pé nǹkan yìí yóò fa ìmọ̀ bára ẹni sọ̀tá láàrin àwa mùsùlùmí wà á jí máa aṣọ ha bá tó rọ́díyàlláhu àánú aláàkọ́tìlẹ̀ jama àti bilwahid sàdánlẹ̀ dẹ̀ríà wà ìrọ́kọ́tì dìmá ibil mùsàrọ́kàtì fi jẹ́rọ́ ibil kọ́tì bẹ́ẹ̀ ni àwọn sọ̀hábà náà nífẹ̀ẹ́ nukò lérí pé táwọn àpapọ̀ èèyàn bá pawọ́ pọ̀ tí wọ́n lọ pa èèyàn kan gbogbo wọn ni a pa nínú sẹríà torí nǹkan yìí ni tabale yàn kan láàmú apá yóò máa lédi sí pé àwọn èèyàn máa ṣe nǹkan yẹn gan wọn kí wọn mọ pé yàn kan ni wọn pa nínú àwọn so àwọn sahaba ṣe fatuwa lérí pé ká pa àpapọ̀ jamaa bilwahid tí wọn bá pè yàn kan sadan lidẹri àti ìrọ́kọ̀tì dìmá láti lè bẹ́gi dí ọ̀nà káwọn èèyàn máa ta ẹ̀jẹ̀ ara wọn sílẹ̀ ní ti tàbùsí نعم وني وسد الذرائع قد يكون عاما في قطع الوسائل التي تؤدي الى المحرم وقد يكون خاصا لفرد دون فرد سد ذريعة انكوي اولي وا جنرا اولي جان كان تي او جي غوغو اللي تو سي بي ا بي كاله لاتي بيغي دينا اوان كان تي او جي نكان سبب اوان اوكون فا تو لي لي لو سي بي كان حرام ó sì lè jẹ́ nǹkan individual eléyìí tí a ṣàlẹ́sà pẹ̀lú èèyàn kan pé tọ ìdí tá a fi ní kọ́ ọmọ sí nǹkan yìí ni pé torí pé yóò máa lídìí rẹ lọ síbi nǹkan haram sadu dheri a le je am o si le je khas awo le mujtama induna mujtama o si le wa fun awon society kan ki o ma kan awon society mi pe to ninu lu yin bi ba yi o nkan yi e ma se ma haram ni tori wi pe yo lead yin lo si bi haram o le ma kan awon elomi awo fi zamanin duna zaman sadu dheri a le lo nigba kan ko se pe ko tun yi pada nigba mi ri'ayatan li maslahati ar-rajiha 'amatan aw khassa ya'rifuha arbabu ta'ammuli wan nadar lati fi le mojuto anfani eleyi to tewon ni ohun lo fa to fi je pe sado deri a oduni agbarin kan o le je a o le je khass o le wa ni o le wa fa awon community kan o si le je o le wa legalized ni zamanu kan ko tun change ni time mi lati le moju to anfani awon eyan eleyi to tewon to o se pa awon afa ti won je arbabu ta'ammul awon ti won mo ba se nronu lati mu ofe jade ninu eri aha awon ti won ni nadhar awon ti won mo ba se nwoye si eri lati mu ofe jade awon ni won mo ba se nlo wa 'ala al-hukami an yabdhulu wus'ahum fi taharri masalih ar-ra'iyyati wa saddi abwab al-mafasidi mastata'u ila dhalika sabila eleji waje oran eleji gbogbo awon olori ilu wipe kan gbianju lati le mojuto lati se wadi finifini lori anfani awon ti won ba ti won ba jo mo omo eyin won ti won saraalu in ti o ma ja anfani fun won in ti o ma ja lafiya fun won in ti o ma tun won se na ni ki won ma mojuto ki won si gbianju lati di gbogbo ona taburu le ba to le gba lati ma sele ninu ilu gbagbara won ba se ma وعليهم حتما ان يستعينوا في تحقيق ذلك بكبار المجتهدين في الشريعه الاسلاميه عملا بقوله جل شانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انو awon kan ti won si tun se na ni pe ki won wa ran lowo pelu awon afa ti won je awon agbagba ninu awon ogun na gbogbo ti da tole mu gbin ninu awon afa ti won pa sharia tori oro mo ba ni ki ola ni e bere lowo awon ti won mo teyan oba ma وعلم ان سد ذرائعه بمفهومه العام لا يقع تحت السلاح الفقهي الذي يضع الفقهاء من اجله القواعد ويفرع عليها الفروع وني نينو كاتي او ما كان كنت غدو ما ني بي هنا ني بي سد ذريعه بلوا اغبويه ره تو جاء بلوا مفهومه ره بلوا اغبويه تو وا جنرال كوني ما كو سوندا definition awon afa oni fiqhu eleyi to se pe won gbe kale gege bi qa'ida ti won mu awon etutu jade ni ara re walakinahu maqsadun qa'imun bi dhatihi yamna'uhu ash-shari' in kana yu'addi ila muharram kan nadhar ila al-ajnabiyyati li annahu wasilatun ila zina wa yujibuhu in kana yu'addi ila wajibin kas-sa'i ila salati al-jum'ah so sadu dhari'atu ja'ami àpèjúwe rẹ̀ òun náà ni bí ìṣẹlẹ̀ wọ pé kéèyàn wo obìnrin tí ò lẹ́tọ̀ síyàn torí pé yóò lídìí sísì náà nínú àpèjúwe rẹ̀ ìyẹn ni pé tó bá se pé nǹkan yìí yóò lídìí lọ síbi haram tó bá sì jẹ́ pé tó lè lídìí lọ síbi ìtọ́jú ọ̀ràn yẹn ni wọ́n pe nǹkan yẹn náà ní ọ̀ràn yẹn gẹ́gẹ́ bí qa'ida tí a ti mọ̀ pé ní al-wasa'ilu laha ahkamul ghayat al-wasa'ilu laha ahkamul maqasid وني ولهذا قسم الباحثون الذرائع الى قسمين ليلي ني awon ti won ja won ni wadi nu awon afa ni won fi pin nkan ta pe ni dheria awon dharai woni ona meji ni o pin si ipin akoko dharai'u yajibu an yasadda babuha dharai'u yajibu an yasadda babuha ìpín àkọ́kọ́ náà ni àwọn dharai'i tó se pé ọ̀ràn yẹn ni ká dí ọ̀nà rẹ̀ àwọn òwe ni àwọn èyí tó se pé yóò lìdì lọ síbi haram ọ̀ràn yẹn ni kí á dí ọ̀nà rẹ̀ káwọn àfihàn ṣe fátíwá pé tọ́ nǹkan yìí nǹkan haram ni tí àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ sí tó olórí ìlú náà ó se kíni o tó hun náà ó sì máa execute àwọn nǹkan yẹn ìpín ẹ̀kejì wà dharai'u yajibu an yuftaha babuha wa dharai'u yajibu an yuftaha babuha ona ni awon kan to se pe oran yan ni ki won sile kun re le limada li anna tuaddi ila wajib to ra won kan to mo le di sibi in to tolorun ti se loran yan le wa lori ni kal mashi ila salati aljum'a mi ka rin lo sibi salati aljum'a olori lu gbodo fi aye le tawo yo ma gba re lo sibe ti masalasi ba nbe to se pe ona to wa oju ona mo to ni kalo olori ilu ọran yan ni fun ko wa ona ti awon eyan le ma fese rin lati le won wa si masalasi juma tori pe nkan yen ni nkan ti o ba sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi to je ọran yan ni pe ona te yan gba lati le lo ma kirun ni masjidul juma kan wa ni won ti di gbogbo ona patapata won se road lowo won ti wa di gbogbo ona tawon ara ilu le gba wa kirun juma so tumọ si pe tori pe nse ona lowo yi awon eyan ni kirun juma fun gbogbo yi osu odun te ba fi se ona olori ilu ni o ma gbese nbe so ninu awon daro yajibu an yuftaha babuha ona eyan ni ki won silekun re le ninu awon ti gbogbo e to ba je olori ilu gboro mo ni wal fuqaha idha takallamu an adh-dhara'i bi wajhin 'am qasamuha hadha at-taqsim ta'afu ni fi ki u ba be soro nipa dhara'i pẹ̀lú ojúmọ̀nà tí ó jẹ́ ti gbogbogbò ibi tó ti wà general òun ni wọ́n máa ń pín sí ọ̀nà méjì báyìí wàjẹ́ àlùlẹ́hẹ́ arba àsùwà wọ́n wá ní ojúmọ̀nà mẹ́rin lónìí yẹni pé àbàrá ẹ̀rù aláàmà lẹ́hẹ́ arba àsùwà àwọlẹ̀ alíntìkọ́ lómìnà jẹ́ ìzì ilẹ̀ mìtìlẹ̀ ojúmọ̀nà àkọ́kọ́ òun náà ni ìgbéraku níbi tó tọ́ lọ síbi nǹkan míì náà tó ní àtọ́ kanadọ̀ ilẹ̀ makhtuba ti fa ináwó òbí halẹ̀ amúrin já ìsìn huwa nìka gẹ́gẹ́ bí kéèyàn wo obìnrin tí yẹn fẹ́ bá sọ̀rọ̀ pé yẹn fẹ́ eléyìí ni inú àwọn nǹkan tó ṣe pé ó tọ́ ni ada ìtìkọ́ ló ń min já ìsìn ilẹ̀ já ìsìn náà eléyìí já kọ́kọ́ nítorí mọ́síláhà nìka tó gbé yẹn fẹ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì alìtìkọ́ ló min almahdúrì ilẹ̀ mísìn ìgbéraku níbi nǹkan tó jẹ́ èèwọ̀ lọ síbi nǹkan míì náà tó náà jẹ́ èèwọ̀ kanadọ̀rin ilẹ̀ àjìnàbí yẹ́ ti gẹ́gẹ́ bí kéèyàn máa wo obìnrin tí ó tọ́ fún ni eléyìí kàmá asárínà ànífà gẹ́gẹ́ bí a ti tọ́ka sí ní iwájú wọ́n ní alìtìkọ́ olómìnira já ìsìlẹ̀ mahdúr ẹlẹ́kẹta ó ní kéèyàn gbéra láti bí ntótọ́ lọ síbi nǹkan haram kalijuru si ma alifusaq gẹgẹ bi ma joko pẹlu awọn oke eyan yola ma joko pẹlu wọn ẹlẹkẹrin alintikọlu min almahdur ila aljahiz igbera lati bi nkan to jẹ nkan ewọ lọ si bi nkan ti o tọ wadhalika inda husuli darura eleyi ma n ṣẹlẹ nigbati laluri ba ṣẹlẹ lati gbera ko lati bi nkan to jẹ haram lọ síbi nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan tí ó tọ́ ẹni pé nígbà tó ṣe pé ní dọ̀rúrọ̀ ló jẹ́ kéèyàn wà ní kéèyàn máa lo nǹkan haram yẹn tẹ́lẹ̀ tí ó bá sì sí dọ̀rúrọ̀ mọ́ ìyẹn ó kó láti bí mahdúr ilẹ̀ ilẹ̀ jahiz wà á máa dara ìwò bí máa náà alkhas ṣùgbọ́n dara ìwò pẹ̀lú ìtumọ̀ ọlọ èyí tó jẹ́ èyí tá a ti dìlẹ̀ tí kì í ṣe general èyí tó wà specified tó wà specific wọ́n ní فهي المصطلح الذي يدندن حوله الفقهاء ويعرفونها بتعريف يوافق ما اصطلحوا عليه واخذوا على عاتقهم ان يبينوه للناس بيانا شافيا تحقيقا للحق الذي قصر الشرع اليه في جميع احكامه وني ذرائع تو خاص اولي تاوا اوافا يدندن حوله الفقهاء yudandinu hawlahu alfuqaha na ma n fọrọ jomi to rọrọ lórí ẹ wọn ma n ṣe munakọsa rẹ wọn sì ma n ṣe taarifu rẹ wọn ma n define ẹ pẹlu definition ti o ba ituma ti wọn gbe kalẹ fun wọn si gbe responsibility yẹn lera wọn lọrun lati ma ṣalaye rẹ ni alaye to yẹ koro daadaa leyi to ni ibamu si inti sharia gba lero nibi awọn ìdájọ́ rẹ̀ àti àwọn òfin rẹ̀ wọ̀kọ̀dá rọ̀fà àwòrífà zẹ̀ríà wọ́fọ̀ hádàlì sílá wọ̀kọ̀dá rọ̀fà zẹ̀ríà ta وفق هذا الاصطلاح جماعة من الفقهاء تعريفا جامعا رائعا مانعا وني لري لري اوجوكنا الي بني الذرائع الخاصة اما فا وم تعريف ذريعة ني اغبان يي ني تعريف تو سي بي اوكون دادا او سي جمانعا او سي او لين تي او يكو ولي سينو او لين كو بي قال القاضي الذرائع هي الامر الذي ظاهره الجواز اذا قويت التهمه في الطرق به الى الممنوع اني افوا القاضي القاضي عياض او القاضي عبد الوهاب نينو ترى متي امسي الاشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب وني تاكوني ذريعه او ذرائع لاني الامر توسي بي ظاهره الجواز ان تو هان بي ني بي تاباو ان تو هان بي ني بي ان كان يتو اذا قويت التهمه في التطرق به الى الممنوع نيغباتي ايكفي تو با في لاغبا تو لسه نله وي بي ان كان يي يو ليدي لو سي بي ان كان تو جي حرام ظاهره الجواز لكن قويت التهمه في التطرق به الى الممنوع so ikefi si nkan yen o lagba o lese nle pe ah nkan yi yo lead si lo si bi haram wa qala al wani wa qala al qurtubi al imam al qurtubi ninu tira tafsiru al jami' li ahkam al qur'an amana si ta'rifu dhara'i' fuwa wani al dhari'a 'ibaratun 'an amrin ghayr mamnu' li nafsihi يخاف من ارتكاب الوقوع في ممنوع وني الذريعه عباره عن امر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع او الوقوع في ممنوع وني تاكو الذريعه او جاي غورو كانك نيبا لامري كان تو سي بي اون غاغا فون رارا ري كي سي كان تا سي لي و فون رارا ري سوبا ان بايا من ارتكابه لا ترى تي با لو رولو تي با سي الوقوع في ممنوع الى قوسينو ان كان تي او جن كان حرام الي ناري او با تعريف تي القاضي عبد الوهاب اتي تعريف تي امام قرطبي اتي تي القاضي عبد الوهاب ميجي ني اغبرن كان ني واوا وني وقال ابن رشد افا ابن رشد القرطبي افا واتي ماشي ترى بدايه المجتهد ninu tira awon ti a mo si al-muqaddimat awon na won si al-muwafaqat al-muqaddimat afwan won si ta'rifu dhara'if wa man adhara'ihu hiya al-ashya'u allati dhahiruha al-ibaha wa yutawassalu biha ila fi'l al-mahdhur won ni ta ko ni dhara'i onani awon nkan to se pe ni to han be na ni pe o to subahu o rorun ki awon eyan ki won lo gege bi okunfa lo si bi nkan haram ere ina oni ba mo si taarifu ti o wa loke wani wa qala ash-shatibi fi al-muwafaqat haqiqatu adh-dhara'i at-tawassul bima huwa maslaha ila mafsada ita pe ni dhara'i gangan na ni nkan to se pe o je okunfa at-tawassul bima huwa maslaha anfani to se pe daada kan ta mo sugbon bo se je daada bo se janfani yen okunfa lo je lo si bi nkan haram wani wa hiya ta'rifatun mutaqaribatun fil ma'na tadullu ala anna inayata al fuqaha bima tansabu ala al wasa'il allati law futiha ala al bab ala misra'ihi la addat ila mafasida yanha al shar'u anha wa yuhadhdhiru minha gbogbo tarifatu ti akifura wa yi gbogbo esun mara won gbogbo en toka leri pe awon affairs islam won ni ka kole kan pelu in to se wi pe o le lead si awon okunfa to se pe ti a ba sile kun re le ni gbogbo fun egbegbe re mejeji yen yo lead lo si bi nkan haram atawon baje ti sharia ko to si wonu wa pe ka ku oni die awon afa awon ifiru awon kan yen le won ni akole kan pelu pe ki won ti soro si siwaju ko to di pe o sele e ri pa won kan ire sharia ni kinu am peculiarity si sharia ni sharia lati ri so sharia lo ni ofin sadu dariya sugba won ofin taye ko awon ma made laws awon ti won nigba taburu yen ba sele tan won sese ma wa wa okun fa ti ogun solution kisi sugba sharia no sadu dariya sharia sharia ni kaluni pe nkan yi ko to sele ati mo pe yo lead lo si bi haram woni amma alwasa'il allati yatawaqqafu ta'diyatu alwajibati 'alayha falaha qa'idatun ukhra wa mabhasun akhar ghayru mabhasi dhara'i woni sugba won okun fa to se pe mimu awon nkan to lo se loran yen wa o duo pelu e true re la se ri nkan ran yen se o ni qa'ida mi ti won lo lere awon yen ti won awon asairu ti yen o si ni awon mabhasu mi ti won gbe kale fun ti e se oro sadu dheria so lati mo bi sadu dheria a fe gbebe gile ona ti baje le gbase le ni sugbon nkan to se pa mo yi pe ni kini ni eleyi o mo lead lo si bi haram ni yo lead lo si bi intejo ran yen n to le gbe daada duro si le je to je sunna na so ko se oro under sadu dheria ni ati ma nko iyen so qaida ti a so pe ni alwasailu laha akamul maqasid o wale ni bi yena wale ni bi yana to alwasail laha akam al maqasid ati qaida oni qaida kana le ya won kan to ba je wajib yani kullu wasilatin ma yatawassal bihi ila alwajib fa huwa wajib وما يتوصل به الى سنه فهو سنه وهكذا نعم وني وكذلك الوسائل التي تبيح المحرمات فانهم يبحثون عنها في ابواب الضرورات والمصالح او المصالح المرسله بلا او وسائل تو سي بي اون تي وري وون سي نكان تو جي نكان ايوو وون سو دتو بلا او وسائل نكان تو سي بي وون ما نسو نكان تو تي جي حرام تيلي وون سو دتو اوندا بابو ونا تي كويه anda babu awon darurat ni ati awon masalih al mursala wa ni waqad arafna ma'na al qa'idati ijmalan wa tafsilan wa baki alayna an nadhkura shay'an min furu'iha mubalaghatan fi tawdih nadharan li ahammiyatiha fa naqul ninu gbogbo awon eko to ti gba waju ire ati ma nti won pe ni qa'ida ati ma qa'ida yi ati gbo qa'ida yi daada nito ku fun anisi na ni pe kila awon masailu awon furu awon masailu furu'iyya awon adajo ere ti o so po mo oro sadu dheria awale akoko nu wa oni sabul kufari jaiz ima ba wa kafiri ni to to tele ninu sharia ni walakin Allah azza wa jalla qad naha an in tarattaba alayhi mubadalatu sabbi bi sabb subhanahu wa ta'ala olohun oba ko nkan yen o ko fun wa pe ka ma se nigbati o ba ma je npe o ni ba se po pelu okun fa eleyi ti o se pe yo je ki a ma fi ebu ropo ebu fura wa lolohun fi ni wala ta subul ladina yad'una min dunillahi fayasubullahu adwan bighayri ilm wa hadhihi al-aya aslun fi sadd dhari'a dhara'i kama marra faqad i'tabara al-fuqaha sabba dhari'atan ila sabbi llahi ta'ala àwọn afá gbà pé kí ọmọ bú àwọn kèfèrí yọni tẹ̀rí àní ilẹ̀ asábìlá yóò lìdì lọ síbi káwọn náà mọ̀ bú àlọ́ wàyí lọ́mí yọ sọ́ni muslim dalí kódà kí musulmi mọ́ gba nǹkan ẹlẹ́rù pé ebi tó ń bá ti bú wọn lè bú ọlọ́run kódà kó mọ̀ ní lọ́kàn owó ní lọ́kàn pé àwọn tó ń fẹ́ bú yìí máa bú ọlọ́run kásà mọ̀ bú ó ti di pé òfin ti wà lérí ẹ̀ nínú ṣẹ̀ríyà ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ṣe wá sí pé tí wọ́n ṣe ọ̀dà pe ọ̀nà tí wọ́n ń tọ̀ ọ̀nà aburú ni ọ̀nà àánú ni ọ̀tọ̀ ni ìmọ̀bú ìbú ara ìmọ̀bú nínú ìbú tí ọ̀dà bàlí yọ́ sílù tààzímà lọ tàbárakà tààdà wà tààzímà dì níhì kódà kó se pé nǹkan tí yẹn gbà lérò ni pé èèyàn fẹ́ fi gbé ọlọ́run tóbi ni èèyàn fẹ́ fi gbé ẹ̀sìn islam ga ni wà bùtùlánà ìbádàtì lásánámì wà tẹ̀síyàtì ìbádàtì àti láti lè fi ìbàjẹ́ tí ń bẹ níbi ìmọ̀ alaye rẹ ni fáwọn èèyàn eléyìí ni àzẹríà ni ó máa jẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì nahyul mar'ati ani darbi fil ard li idhari mafatiniha amama ar-rijali bi qawlihi jalla sha'nu ولا يضربن بأرجلهن لإعلام ما يخفين من زينتهن ni sheria se ko fun obirin pe ko ma ma jose mole ki awon ah en to fi si ara re ninu eso ko ma ba ma dun sita ka won yan ma ba ma mo ko ma ba ma fitina awon eyan ta ba ni ka wo fa darbu fil ardi jaiz ah ima jose mole ri en to toni ninu sheria subah lakinahu mamnu' suma ko fun obirin pe ko ma ma se abi sadan ni sheria tori yo lidi lo sibi nka haram فإن المرأة تتوصل أحيانا بهذا الفعل الجائز إلى شيء محرم وهو إبداء الزينة التي يفتتن بها أو يفتتن بها الرجال عادة وتحملهم إلى النظر إليها وتتبع خطواتها وعوراتها وني وبني أولي اللغة بي وكنفا لسي بي وكنفا إليه تطعي أولي بارا لسي بي كهرام وناني بي آي في يبارا لسي بي كما في سوري كما فيها to se pe bi mo fitina awon okunrin to je pe ni yo mo mu awon okunrin lo si bi pe ko won fe wo awon eso to pamo si lara lakini idha kana fi sabbi al-kufari sa'ani wa sabbi alihatihim ma yaghidhuhum aw ya'miluhum ala an-nadari fi ma hum alayhi min safahin wa batilin wa lam yansha an dhalika dararun yafuqu hadhihi al-maslaha aw yusawiha jaz woni suma to ba se pe ka bu awon keferi ka benu atelu won ko ba pe ni ka bu won ati ka bu awon osa won yo lo yo fa won lo si yo yo ko ba nu je si won lokan yo fa won lo si pe ki won ronu si nkan ti won si pe ah o da pe ba je la wa na se looto o lele ta si mo yi pe ko le li lo ko le li ti lo si bi inira kankan ba buru kankan aha ere yi si yo pada di toto so bo fin sharia si mo wari so ele yi re o na ni awon elomi o mo to se pe masala awon adajo ti a ile koko leri e telemi o le koko leri e nitori wupe ona kan ka nibi fatuwa ni ona kan kan awon tira tolotolo kan ni o kan ka pa fa kan so pe bayi afa to si so afa to si da fatuwa e ba we eyan to si soro e sinu tira ninu ilu e o mo ofin to nlo to nfi se sugba ni to ba keko sharia yo mo pe in to hun ka lowo lowo yi o afa ya harama re saddan lidhariya wa ma hurima saddan lidhariya ubiha lil maslahati rajiha ma hurima saddan lidhari'a ubiha lil maslahati arrajiha so ti an ba ti mo be ri to ba tun wa pada ri koda o le ri pe won harama re ninu tira ko si wa gba lodo re pe ni sugbon kan yi a le harama re ninu lu ti wa nitori maslaha arrajiha to ra fa yo direct tira ye sulu yi o kan ko ti e kale na ni so do do ri awon afa ni lulu awon afa ni lulu ko kan o mo nkan ye pe nkan yi o tun mo si pe ka se le wo ninu lu ti wa nitori pe won ti mo pe saddan lidhari'a ni so o tun le pada di nkan ti yo di nkan ti yo to nigba mi ninu re o na ni pe woni wa kadhalika aw kala sibi e to te atazawuju min nisa'i ahli alkitabi bi nafsi qawlihi ta'ala ke ha fe obirin christian abi yahudi olorun ba ni ke ola ni al yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الله لا وبيني تي وان سو ابي وان تي وان كي سي يونيزينا نينو اوا اهل الكتاب الف وان أوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان لاني تي وني مامو وني ore apamo ti oni mo fun won ni ti oni mo ba won se baje labenu won ni la won ni eleyi o to ninu sharia o to ninu sharia ni pile walakin idha ragiba alkathiru min almuslimina fi tazawuj bihinna aw afali pada harama re to ti bo se je pe dajo nkan nkan to to ni pile sharia ni to ba di pe nkan ta won mumini fe ma se niyan ninu ilu kan awon muslimi awon obirin awon alul kitabi ni o wo won loju walahi qal muslimati min dhalika darar inira pada wan kan awon obirin muslimi boya to ri pa awon alul kitabi yen fayin ju awon obirin muslimi nu ilu yen lo o wa ri pa awon obirin muslimi yen ori won ma ri awon okunrin muslimi ti o fe won daada mo okunrin muslimi ti lo n fe obirin alul kitab jaza lil hakim man'uhu saddan lidhari'a o to fun en to je a leader en to je lu olori ilu ye ko kon kan ye pe ni awon muslimi gboro se mo iyen ni kankan ti a ba ri wi pe for example ni Nigeria wa yisi in to to ni nipile bi Quran se pe wa sugbon ta ba para ri pe 90% awon to nse awon obirin yen pada nlagbara ju won lo nitori da'ful muslimin fi hadhihi albilad awon muslimin le ninu ilu wa yi o di meni sharia ko ni o ndari ilu wa ti e ba ni yawo to je christian to ba bi mo kare fun tedi e ba ku e to bi mo tan obirin yen free lati ka awon ero church ti o se nikankan ti o mu fun sugbon ni dawla islami awon abida won abida koko awon mo muslim awon mo ti o bi fun muslimin lo inu esin mi so iyen ba ye o di meni be so ngba ti wo lo fe christian lo mi risin bayi to ba di leyin ose kan to ba ku nko to ba di leyin odun ka odun meji odun marun odun mewa odun medogun to ba faye le bawo lo obirin yen o si ni ka awon mo ero si church so to ba ri wipe nkan yen ti wa nsele ninu oluwa wipe opopolopo awon okunrin ti won fe christian awon christian yen gan yi won si won so awon okunrin yen gan di christian won ba lo ni abi won so awon ma di christian so eyan na le ko pe nkan yire ka ma gba pe adara e ul ama wa e to si je khaso wa so oro ife won obirin alul kitabi ni yaduru bẹ́ẹ̀nà zara ẹ̀lẹ́àmà wà lùkàṣọ̀ ṣùgbọ́n nínú ìwà yìí káfílẹ̀ pẹ̀lú káṣọ̀ náà ipé àṣẹ wọ́n lọ́wọ́ fẹ́fẹ́ christian lóbìnrin ni bẹ́ẹ̀mí ṣe wẹ́wà bó ṣe wà yí o o mọ́ tíráẹ̀ kódà haram ni kò fẹ́ bó ṣe wà yìí muharram zẹ̀rí àkáṣọ̀ nìyẹn báyẹ personal fẹ́ nìyí mọ́ tíráẹ̀ rẹ̀ torí bó ṣe wà yìí kò sí bó ṣe lè bọ́ obìnrin yà padà borí ẹ̀ amú ẹ̀ aṣọ ẹ̀ christian wọ́n tó mọ̀ gángan nígbà ẹ̀sìn olofẹ́fẹ́ christian síwọ̀ gẹ́gẹ́ ti dúró dédé níbi islam yẹn gẹ́gẹ́ tó fi ló fẹ́fẹ́ christian so nínú àwọn nǹkan tí ó sopọ̀ pẹ̀lú ibẹ̀ yẹn nìyẹn wọ́n ní kí a máa fa ọ̀dà umar ibn al-khattab nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀ dáadáa umar ibn al-khattab ṣe bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ fáwọn mùsùlùmí pé ní ká máa fi àwọn ahlul kitab lásìkò yẹn wọ́n ní faqad rawa ibn jarir ibn tabari bi sanadihi ila sa'id ibn jubayr qaal nínú tafsir imam tabari nínú ẹgbà wa sa'id ibn jubayr wọ́n ní sa'id ibn jubayr sọ pé ba'atha umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ila hudhayfata radiyallahu anhu ba'dama wallahu al-madaina wa kathara al-muslimat nígbà tí umar fi hudhayfa jẹ olórí ìlú kan táwọn mùsùlùmí lóbìnrin wá ti pọ̀ jù lẹ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ wọn rẹ̀ ní fẹ́ wọn umar wá send message sí hudhayfa pé annahu balaghani annaka tazawwajta imra'atan min ahli al-mada'in min ahli al-kitab ko da ire ode fa gan mo gbo ko na ti lo fe kan ninu awon obirin ahli al-kitab yen fa taliqha bi mo tin be so re mi umaru yi ti mo je president gbogbo agbaye o ya ko obirin yen le si bayi ire ode fa fa kataba ilayhi la af'al hatta tukhbirani ahlalun am haram ode fa ko ko gba o ni re umaru mi ni ti se nkan ti o so yi o mo fẹ́ kọ́ kọ́kọ́ fi hàn mí ṣe nǹkan tí mo ṣe yẹn ṣe halal ni ó jẹ́ ni àbí haram kó tó di pé mo tẹ̀ láṣẹ rẹ yẹn torí ọlọ́run bá ní ó máa ń ṣe nǹkan ní èèwọ̀ òun ló sì máa ń ṣe nǹkan ní ẹ̀tọ́ ìtò fàtí òde fàfi sọ bẹ́ẹ̀ fún nìyẹn kì í ṣe pé ó ń ba alágídí ó ní wàmọ́ àrọ́ tàbí dáàlì fàkátàbà ilẹ̀ yìí là bàl halal ó ní ara nǹkan tí òde fà tún request ni wàmọ́ àrọ́ tàbí dáàlì kí ni tó gbà lérò pẹ̀lú into ni kì í ṣe yẹn gan umar wa wọn ní fakadaba ilé yìí umar náà kú bínú fẹ́tọ̀ sáwà yìí olórí ń pàṣẹ o sì tún sọ o sì tún tẹ̀lé àṣẹ mi odidi èmi ń pàṣẹ ó yẹ yókù ń bẹ̀ àwọn kì í tẹ̀lé fẹ́ẹ̀nú láti fi gbé láti fi to ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọn yìí fi fẹ́ẹ̀nú bára wọn jà eléyìí táwọn àfáàn bára wọn jà lẹ́nu káàkiri tẹ́ bá wo tiẹ́ torí ẹ̀ jà náà hùhùhùn nàfsí yà wọ́n lọ sí wáàsí lọ́nà àdúgbò wa wọn wàá kí ìṣáàzù wa ìwọ̀n ní pé kìnnìkan kìnnìkan gbogbo àwọn tí kálukú gbọ́dọ̀ àwọn jàkà kìnnìkan tí ó sì láàrin àwọn sọ̀hábà wọ́n ní fakátaba ilé yìí umar wa kọ lẹ́tà sí padà pé la bal halal ó ní àkó níbẹ̀ kì í ṣe haram ó dà halal ni walakin fi nisa'il a'ajimi khilaba khidaa wa makrun ó ní ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fi tí ó ní kò fi lẹ̀ ni pé àwọn obìnrin àwọn àájìmù bẹ́ẹ̀ gẹ́rù ni mùsùlùmí ti ní àwọn tí wọ́n ṣe lábúrá tán wájọ́ yìí tí wọ́n gbé tọ́jọ́ ń gbé nùlù tí wọ́n ṣe mùsùlùmí àwọn ahlul kitab wọ́n ní ète tó ní agbára wọ́n ní ète tí wọ́n fi lè yí tí wọ́n lè fi yí nǹkan po fún yàn àwọn náà ni khalaba ó ní fa ida abbaltum alayhinna ghalabatkum ala alánisá ikùn oní tẹ́ẹ̀bálẹ́ ma fẹ́ wọn tẹ́ẹ̀bálọ́ dojúkọ wọn wọ́n ma padà borí yí lérí àwọn ìyàwó yí tó kù wọ́n á wí ní àti yí lérí gbogbo àwọn ìyàwó yí tó kù àwọn nìkan lẹ́ ma rí fàkọ́ al'an àrọ́ fàtọ́ lákọ̀ọ́hà òdé fa ní ó ti wáyé mi báyìí bí òdé fa ṣe kọ́ obìnrin yẹn sílẹ̀ ni ó wà nínú tàríkh al-imam at-tabari ولا شك ان عمر بن الخطاب راعى في هذا المنع مصلحه المسلمين والمسلمات على السواء يرو ذراي لي سي عام ني ابي خاص عام ذراي عام كيسو دي فادي كاني عمر من بو مسلمين تو با تين فيرو وان كما كو ولا لاس كو يني او وني توري بو عمر ني او رونو سي او سي اموجوتو a maslaha gbogbo àwọn musulmi lóbìnrin àti lọ́kùnrin lápapọ̀ ni wọ̀lẹ́kìn wọ́n ni kọ̀dì tó rọ́dú maslaha tún tẹ́kṣìrù hádá àwọ̀kọ̀dì tààrídù maslaha tún tẹ́kṣìrù hádá jáìz alẹ́dì wàdó àwọn ọmọrùn-ún maslaha mi to afani mi to le pada sele o eleyi to se pe yo wo a ipile ti umaru lo gbe kale yen yo wo tori nkan to ni nkan ti umaru ro maslaha kan lo yo ti umaru fi se kini ni to fi se to fi legalize nkan yen maslaha kan na lo si nbe ti umaru fi se tori e to fi ko nkan yen aha won ni ati maslaha mi to wa roji a pada wa sele yo pada wa ko di nkan yen pada lele to se pe yóò sọ kan ẹdí ẹ̀tọ́ padà àti ma pé ní ma hórí ma sájà lè dẹ̀rí ha òbí ha lè maslaha ti rọ̀ jí ha ka an yà kúnà lè mùsùlùmù fi balad láàrín jàdù fi hì mínà lè mùsùlùmù àti ma ń hì yà kú fún òun láhù gẹ́gẹ́ bí kí mùsùlùmí wà nínú kan tó ṣe wípé kò rí mùsùlùmí obìnrin tó ṣe dédé rẹ̀ tó lè fẹ́ mùsùlùmí obìnrin náà lè wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọmọ ló ọmọ millionaires ní gbogbo wọn ìyẹn ni kàfá màlíyà ni ẹran àfókò lè yẹ àbí ó lè jẹ́ ti kàfá dìníyà náà pé àwọn mùsùlùmí tó rí bẹ̀ẹ́ àwọn mùsùlùmí fàṣẹpọ̀ bí àwọn tìjàníyà àwọn kọ̀dìyà àwọn irú àwọn mùsùlùmí tó rí níbi tó wà níyà ọgbà èyí tó mú fi fẹ́ àwọn obìnrin ilé báyìí tó ń fẹ́ kan fẹ́ alùlù tàbí gan tí ó máa kankan nípa islam jẹ́ pé òun lè padà sọ́ di mùsùlùmí àbí àwọn nǹkan míì náà àpèjúwe lè tá a sọ yẹn o a fi se àpèjúwe ni so náà àpèjúwe ni kò rí obìnrin tó jẹ́ kúfù fún nílùú yẹn wọ́n wá fi hajj àti ilẹ̀ zawa ó dẹ̀ nídìí pé kó má rí kò sáré máa ṣe ìsìn náà àwọn káàna yọrù gàbù fi ìsìláàmì ha àbí ẹni tó fẹ́ obìnrin yẹn rèé ó ń fẹ́ kó gba islam ni tó rọ̀ kó mọlúwàbí ni ó ti bá a sọ̀rọ̀ pé ní kó change sí mùsùlùmí ó wá rí obìnrin yẹn ti fẹ́ change lóòótọ́ kó fẹ́ kan fẹ́ kó lè change pátápátá sẹ́lẹ̀ àwọn wàjáde ha mohayya atalidari ó rí pé obìnrin yẹn ó ti rẹ́dì fún kìíní yẹn pátápátá wọ́n làmí àṣà mí náà zẹ̀wá jìbí ha àwọn mí náà tazawo jìbí ha tọ́rọ̀rọ̀ kò sì páyà aburú kankan yẹ fún kulu maslaha tí ó borí àǹfààní tó múlò yẹn àwọn yóò sáré àbí tó ṣe ṣèlé rẹ̀ wọ́n ni wà umar lábí ọkàlẹ̀ fi nọ́ọ̀sì nǹkan tí umar ṣe yẹn rèé kò tá kó òfin sẹ̀ríà kò tá kó àyà yẹn kò tá kó àyà tí ọlọ́run fi ṣe nǹkan yẹn lẹ́tọ̀ bí ó ṣe pé sádù tẹ̀lé àní àbí ẹ̀kọ́ wọ̀dà kí nàwú sádù àbúwá bí sárìlẹ̀ ní yẹn jùmọ̀ àní tàzáwújì mẹ́mẹ́sá ìhàlẹ̀ kìtà yẹn jùmọ̀ nàjà mọ́ yẹn jùmọ̀ tí ó jẹ jáde ṣùgbọ́n kan tí ó mọ́rin ṣe náà ni pé ní kí ni dídí àwọn ọ̀nà tó ṣe pé ọ̀nà aburú eléyìí tó ṣe pé látara rẹ̀ tí ó jẹ jáde látara ìfẹ́ àwọn àlùlù kìtà ni ó mọ́rin ṣe ló ṣe kọ̀ọ̀kan yẹn wàwázánà bẹ́yìnà lọ́sọ́ọ̀lì ìwà ìmọ̀fásílì wàwázánà tàbíkíkọ́ sọ́ọ̀rọ̀ aṣílẹ̀m wọ́n ni wàwázín wázín hún bẹ́yìnà lọ́sọ́ọ̀lì ìwà ìmọ̀fásílì wàwázánà tàbíkíkọ́ sọ́ọ̀rọ̀ aṣílẹ̀m mìíràn lọ́sọ́ọ̀lì lẹ́tí yàtẹ́mìlú àríhà fúnkọ́há mìíràn wàwázánà tàbíkíkọ́ lọ́sọ́ọ̀lì ìwà ìmọ̀fásílì téèyàn fi ń ṣe òṣùwọ̀n láàrin àwọn maslaha dáadáa àti aburú ó ti di ìpìlẹ̀ báyìí eléyìí tó ṣe pé nínú àwọn ìpìlẹ̀ táwọn afá ń gbára lé ni níbẹ̀ yẹn ó lè jẹ́ wàwásùnú بين المصالح والمفاسد طبعا فاكبر عليه نيبا ايشي اوسون لاري دادا تبر ومعرفه العلاقه بين المصلحه والضروره والعلاقه بين المصلحه والاستحسان والمصلحه وسد الذريعه ati gbogbo awon tan daruko yi o je ayin ti mo ru se yen o ti di osun won o ti di pile kan ta fi ma won maslaha ni mafsada ni ati ad-daruro na inira ati alaqo to alaarin maslaha ati istihsan tori pe ni ta ba wo ti ru ma ru se yen istihsan ni istihsan istihsan na ni ke an ke yan deviate la ko bi en se intiqal ko ni bi dajo ti wa ninu sharia ni pile lọ síbi ìdájọ́ mi lè maslaha tó rọ̀ jìhà tó ní maslaha tí ó wà rọ̀ jìhà so ìsẹ̀sán náà ni ẹnu ṣẹ̀ríà wọ́n ní ìlàgbé ìdádíká mímújú hìlì ṣìhád fí ma'rifa ti àṣìbá ìwà náà báyà so àti àwọn kàmí tó yàtọ̀ sí yẹn nínú àwọn ojúpọ̀ náà bá ṣe máa ń gbìyànjú nípa mímọ àṣìbá wà náà báyà nípa títọ́ ká sí tẹ́lẹ̀ so gbogbo àwọn ọ̀wá ìlú yẹn المصلحه المصلحه المرسله الاستحسان صد الذريعه اي بلا تي مان لو ني داو مصالح تو سي بي وان بي ني الاشباح والنظائر او ان كان تو جورا وان تو سي بي او سي تو يا بارا وان نيبو مينا او مصالح ينا بي ني الاشباح والنظائر والنص القراني لم يجعل التزوج من الكتابيات فرضا ولكن اباحه نص القران او كوسي في في اوان وبني اهل الكتاب كوسي لونا يا bí o se pé o se ní ààyìn tó tọ́ ni wà ní mọ́báhùn láyé pọ̀ alábàbí in adda fi'luhu aw tarakahu ila darr wọ́n ní ní tó bá ti jẹ́ ìbáhà tó jẹ́ tó tọ́ ẹni yóò máa wà lérí báàbù rẹ̀ náà ni tí èèyàn bá ṣe in adda fi'luhu aw tarakahu ila darr láyé pọ̀ alábàbí láyé pọ̀ alábàbí kò ní ma wà lérí báàbù rẹ̀ nígbà tó bá ṣe wípé in adda fi'luhu nígbà tí ó bá ti jẹ́ pé ní èèyàn ṣe nǹkan yẹn a ó tarakahu àbí èèyàn fi nǹkan yẹn lẹ̀ ìlàtọ̀rọ̀ wípé yóò wá lídìí yẹn lọ síbi ìnira wọ́n ní wa uhiluka ayyuha al-akhul qari fi hadha al-mabhas ila kitab i'lam al-waqi'i wọ́n ní ìrẹ́ tó jẹ́ ọmọ ìyá mi tó ń ka tíra yìí mo fẹ́ tọ́ka rẹ lọ síbi tíra kan tó pàtàkì gan ni agbọ́nrin ta wà níbẹ̀ yìí òun náà ni tíra fáwa ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah i'lam al-muwaqqi'in faqad takallama bi istifada won ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ gan faqad takallama bi istifada won ti sọ̀rọ̀ léyìí tó pọ̀ gan an saddi dhara'i nípa ọ̀rọ̀ saddi dhara'i nínú tíra yẹn wa ata bi 99 wajhan afáwa ibn qayyim nínú i'lam al-muwaqqi'in wọn mú ojú pọ̀nà tí ò dín ní 99 wa ojúpọ̀ na 99 minal qur'ani wa sunnati wa ijma'i sahaba yẹn ni pé àwọn ẹ̀rí tí wọ́n mú àtàwọn àpèjúwe tí wọ́n wá lérí sádù dẹ̀ríà nínú al-qur'ani àti sunna àti ijma àwọn sahaba lérí sádù dẹ̀ríà kò dín ní 99 yá sunu bí kúlù fàkíhín an yù límà bí ha ó tọ́ fún ó dáa fún gbogbo ẹ tó bá jẹ́ alágbọ̀ yí ẹ̀sìn tó jẹ́ àfá ẹ̀sìn kó se kí ni kó tẹ gbẹlẹ mọ́ wà dálíkà fi júzì ìsáàlì بداية من الصفحة الخامسة والثلاثين لا تبي جزء إليك أنت فولنتري إعلام الواقعين طبعا لا تبي جي 35 بعد المئة 135 فراجعه فإنه نفيس جدا في بابه لو كا تريبي انتو شن تجا قطني يلوني غاني ني أكبر هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين